Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, a Rádió Café-n a hétmester lövésze kezdődik. 0629 98 98 az SMS számunk, amelyen hozzánk lehet szólni. Puzsér Robertet és Dinnye és Gergőt fogjátok hallani a következő délután két órában ezen a frekvencián, amely a 98.6. A következő két óra során olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyek a régmúlt időkbe vezetnek vissza minket, a hőskorba, amikor még volt tétje az emberi életnek, tehát amikor még voltak ilyen nagyívű harcok és forradalmak, tehát az ilyen kardos, kalandos idők, de, hogy mondjam, nem az ilyen tét nélküli kaszabolás, mint amikor Conan a barbár elindul, hanem itt mindegyik sztorinak lesz egy nagyon-nagyon fontos, egy nagyon-nagyon jelentős súlya. Egyben olyan filmekről van szó, amely egy-egy korszaknak a végét és egy másik korszaknak a kezdetét jelzik, és az emberiség a történelmet hagyományosan nem történelemkönyvekbe, hanem legendákba, mítoszokba, amik akár emberekről, akár istenekről, akár ezek valamilyen átmeneti formájáról szóltak, öntötték bele, és sokkal inkább egy mítikus történelemben látták a korszakoknak a váltásait. Ezek olyan filmek, amikben ilyen típusú korszakváltások és ilyen típusú hősök lesznek, akik valahol az ember és az Isten határán vannak. Bizonyos értelemben az időtlen időkbe megyünk vissza. Tehát nem történelmi időkbe, hanem történelem előtti időkbe. És a történelem előtti idő az nem kronológiailag van mérve. Tehát nem tudjuk úgy időhöz kötni, hogy ekkor és ekkor történt a történelmi időben, vagy nem tudjuk pontosan oda kötni. Lesznek olyanok, amelyeket könnyebben tudunk behatárolni, lesznek olyanok, amelyeket nehezebben, lesznek olyanok, amelyeket egyáltalán nem tudunk, és lesznek olyanok is, amelyeket egyáltalán nem érdemes. Tehát a történelemnek, meg a legendáriumnak a határvidékén fogunk hajózni, amik néha átlépünk, és akkor olyan lesz, mintha mesébe járnánk, néha meg visszalépünk belőle, és akkor szigorúan történelmiek leszünk. De fontos tudni, hogy a történelem előtti idők azok az eszmetörténetbe vesznek, és az eszmetörténetet azt nem években mérjük. Kicsit a mai emberben van egy ilyen ellentmondás, hogy egyfelől ezeket a történeteket már nem tudjuk olyan kritikátlanul fogadni, mint valaha a tábortúsz körül elmesélt történeteket, mert mindig olyanokat kérdezünk, hogy jó, de lehetett-e ez így, stimmel-e ez történelmileg, valóban olyan fegyvereket használtak-e akkor. Másfelől ezzel teljesen ellentmondó módon nagyon nagy az igény az ilyen filmekre. Nem véletlen, hogy az összes Z-kategóriás gagyi film 90%-ban, vagy lehet, hogy ez túlzás, de igen nagy százalékban ezt a kategóriát, ezt a valamit próbálja megvalósítani. Én nagyon kedvelem a fantasy világokat, de az a töménytelen mennyiségű fantasy film, az a töménytelen mennyiségű iszonyatosan gagyi fantasy film, ami az utóbbi pár évtizedben készült, az egyszerűen döbbenetes, és emellett nem az van, hogy hát azért van egy csomó jó is, hanem éppen, hogy alig-alig találunk olyat ebben a nagyon gazdag, szám arányát tekintve nagyon gazdag stílusban, amelyik egyáltalán nézésre volna érdemes. Hát igen, csak a gazdagság az nem a pénzérméknek, a forgalomban lévő pénzérméknek a számát, hanem azoknak a névértéken számított értékét jelenti. Tehát ez egy nagyon nagy fokú devalválódás, ez a suttyó gagyi primitív. Hát, és mivel ez egy ajánló műsor, nagyon kevés olyan film van, ami ebbe a fantázia világba, ebbe a hősi legendás világba kalózolna, amit mi bátran merünk ajánlani. Most pedig találtunk négy olyan filmet, nem is olyan nehezen, de nagyon nehéz lenne még négyet találni, amit viszont nagyon bátran ajánlunk, és ezekről fogunk ma beszélni. Az első film, amiről beszélni fogunk, az tényleg az időtlen időkbe vezet vissza, az emberiség őskorába. Szerintem nem is láttam több olyan filmet, ez az egyetlen olyan film, amit láttam erről a korszakról. Ez a Tűzháborúja című francia film, az a Jean-Jacques Annaud rendezte, amelyik egyébként talán egy héttel ezelőtt foglalkoztunk az Ellenség a kapuknál című filmmel. Hát az is egy történelmi film, de itt most nem 40 évet, hanem a mondjuk 40 ezer évet utazunk vissza az időben. Egy néma filmről van szó, de nem olyan... Nem egyáltalán nem néma filmről, csak nem szinkronizált filmről, és nem is feliratos filmről. Némának csöppet sem mondanám. Jó, de a néma filmek se némák, mert van alatt a zene, meg mindenféle zajokat is be tudtak keverni. Hát itt beszéd is van. Csak éppen ez egy jó kérdés, hogy a középiskolában nem tanultuk ezt a nyelvet, meg anyanyelvünknek se tekintjük. Valami olyan nyelven folyik a beszéd, amelyik senkinek sem anyanyelve. Kérdés, hogy nyelve ez? Valamilyen nyelv és előnyelv közötti. Igen, az a kérdés, hogy itt a gesztusrendszerből értenek, a megszólalásnak a a hangulatából, vagy a megszólalásnak a dinamikájából értenek, vagy pedig ténylegesen vannak nyelvi jelek, amelyeket ők értelmezni tudnak. Úgy képzeljétek el ezt a filmet, hogy nem hangzik el benne egyetlen egy értelmes szó sem. Az elején van egy felirat, ami csak nagyon vázatosan bevezet minket, hogy ez 80 ezer évvel ezelőtt játszódott, amikor a tűz még hihetetlen érték volt, aki a tüzet birtokolta, az az életet is birtokolta. Körülbelül 80 röviden... ezer éve, hogy kicsit gondoljatok bele, tehát Jézus élt 2000 éve. És akkor ezt most szorozzátok meg 40-nel. Az olyan igen nagyon régen volt. Ez tényleg a történelem előtti idő, és... Ebben egy olyan nyelven beszélnek, amit egyébként nagyon érdekes, Anthony Burgess dolgozott ki a film számára, akit biztos, hogy jó néhány könyv kapcsán ismeritek, és a filmfeldolgozása is van a könyveinek, és egy igen neves antropológus, Desmond Morris dolgozta ki a gesztus nyelvet, tehát azt a kézzel-lábbal való beszédet, ami úgy gondolták, hogy ennek a kornak a megfelelő módja. Nagyon, nagyon furcsa, és kicsit van benne talán valami nyomasztó is, hogy nem értjük a szereplők szavait, viszont mégis azért eléggé jól lehet érteni, hogy mi történik. Mindent lehet érteni, mert ez a kollektív tudattalamban rejlik ennek az egésznek a kódja. Tehát, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ezek a ti dédapáitok, tehát, hogy itt ő, ti hordozzátok magatokban azt a fajta képességet, amely ennek a megértéséhez szükséges. Tehát ez egy ős nyelv, ez nem csak a... Tehát, fontos tudni, hogy ami a történelmileg leképezett időben van a múltban, az a ti természetetekben is ott a tudatotoknak a mélyén ott rejlik. Tehát a Carl Gustav Jung volt az, aki ezt a párhuzamot megmondta először, és ez azóta már tudományos tény. Tehát ott van ti bennetek. Ez a biológiában sokkal régebb óta ismert tény, hogy az egyet fejlődés során, mondjuk a méhemberüli fejlődés során végigmegy az embrió ugyanazokon a fázisokon, mint a törzsfejlődés során a fajok, és ez a különböző fajoknál megfigyelhető, és akár jó szolgálatot tesz abban az értelemben, hogy a fajok eredetére könnyebb legyen rávilágítani. Hát bizony a 2 hetes korodban olyan kis dinószerű, vagy olyan kis gyíkszerű. Az meg később, mint 2 hét szerintem. Előtte meg még ilyen... Egysejtőből indulunk. Egyébként annyiban pontosítanék csak egy hajszálnyit, ez nekem is csak az utánaolvasásból derült ki, hogy nem a déd nagyapáinkról, hanem a déd unokatestvéreinkről van szó. Elsősorban, mert a film főszereplői főhősei neandervölgyiek, bár feltűnik benne a Homo sapiens sapiens, tehát az értelmes embernek az elődje is, és az ő interakcióik is ott vannak a filmben. Ez egy olyan korszakról szól, amikor nem létezett az a fogalom, hogy béke. Folyamatos háború volt. Tehát ugyanúgy, hogy nem létezik a szavannán sem béke. Nincs ilyen, hogy béke. Tehát ha a béke az alávetettséget, rabszolgaságot jelent. Tehát amikor találkozik két törzs egymással, akkor az egyik az aláveti a másikat, menthetetlenül összecsapnak, vagy lemészárolják egymást, aztán egy részük elmenekül, vagy pedig rabszolgasorba kerülnek, akkor vannak kannibálok, azok megeszik. Esetleg, ha nem eszik meg, akkor megnyomorítják, elrabolnak tőlük mindent, aztán ott hagyják. Tehát ilyen, hogy béke, ezt felejtsük el. Tehát, és tulajdonképpen ebben a filmben nagyon-nagyon sok forradalom történik meg. Tehát például létrejön a béke. És ez a fogalom, ezt is a Homo sapiens hozza be. Ez nagyon érdekes, mert sokat szoktunk arról beszélni, kicsit negatív vagyok, károgni, hogy az emberiség kitalálta a háborút, és az állatok nem háborúskodnak. Ez igaz, ez tény, ez valóban így van. Az állatok abban az értelemben, mint az ember, legfeljebb még a főemlősöknél előfordul, de alapvetően nem nagyon háborúznak. Legfeljebb területért harcolnak, vagy szexuális kapcsolatért, vagy párválasztás ügyében, vagy élelmiszer ügyében. Viszont az emberiség találta ki, és civilizációs vívmány a béke is, mert ez az állatoknak nem sajátjuk. Ugye az antilóp, a gazella, a zebra nem tud békét kötni az oroszlánnal, a gepárddal, soha nem tud békét kötni, nincsenek megállapodások. Igaz, háborút sem viselnek egymás iránt, és csak annyiban kergeti az oroszlán a gazellát, amennyiben éhes, de béke sincs, és háború sincs. Nagyon-nagyon érdekes film ez, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas film ez. Igazából a saját műfajában teljesen egyedülálló. Hogyha szeretnétek átélni valamilyen módon azt az atmoszférát, amit a film nyújtani képes, akkor azt meg tudjuk mutatni a számotokra. Hát ha valaki most kapcsolt a Rádió Caféra, és elkapta ezt a bejátszást, akkor bizony nagyon nagy bajban van azzal kapcsolatban, hogy milyen adást hall, pedig ez csak egy filmajánló műsor. Ez a Tűzháborúja című filmből volt egy bejátszás számotokra 1981-ből, ez egy 100 perces színes kanadai francia-amerikai kalandfilm, hát leginkább egy francia filmnek mondanám, akik dolgoztak rajta, azok körülbelül 90%-ban franciák, ez egy francia film leginkább. 0629986986 az SMS számunk, ami hozzánk lehet szólni, a Tűzháborúja című filmről beszélgetünk. Egyébként érdekes, hogy nem gondolnánk, hogy a neandervölgyieket alakító színészeknek itt indult a karrierje. Tehát a három fő szereplő azóta különböző mértékben lettek ismert színészek, de ketten közül viszonylag ismertek lettek. Ron Perlman például. Ron Perlman pedig kifejezetten azt mondom, hogy ismert színész, a Hellboy talán a legismertebb szerepe. Ott is valami hasonlót játszik egyébként. Mindig egyébként, néha szemüvegben, néha csuhában, de mindenképpen ugyan Rózsa nevében is játszik, tehát mindenképpen valamilyen neandervölgyi szerűséget alakít, és itt kezdte. Most képzeljétek el azt a korszakot, amikor a tűz az nem lehetőség volt, hanem adottság. Tehát nem úgy volt, hogy gyújtunk tüzet, tehát nem volt mondjuk így gyufa. És nem is létezett az a fogalom, hogy az emberiség fejlettségi színvonala. Tehát számos törzs volt, és ezek a törzsek, ezek nem, egyrészt különböző alfajok voltak, tehát voltak a neandervölgyek, voltak emellett a homo sapiens, a mai emberőse, és ezek egymással is szaporodni tudtak, de ezek különböző fejlettségi színvonalon voltak. Nem is létezett ilyen igazából, hogy emberiség, a különböző törzsek, azok egymástól mondjuk 30 ezer évnyire voltak fejlettségben. Bocs, hogy közbevágok, de ez egy hihetetlen... Aztán ezek két hét alatt föl tudták rángatni egymás színvonalára, mindeközben, hogyha találkoztak, hát és képesek voltak együttműködni, akár már csak egyetlen egy egyed. Hogyha beszivárgott mondjuk egy homo sapiens, beszivárgott a neandervölgyiek közé, az 3000 évet tudott dobni rajtuk két hét alatt konkrétan. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, és ebbe érdemes is belegondolni kicsit a filmen túl, hogy ugye a neandervölgyek nem olyan régen haltak ki, hát 30 ezer éve. Az valóban persze régen volt, de a történelemben visszatudunk tekinteni legalább 5000 évre, de egy kicsit még akár távolabbra is, mondjuk nagyon-nagyon jó indulattal maximum 10 000 évre, de ahhoz képest a 30 ezer év nem volt annyira hihetetlenül régen. Tehát nem a dínók koráról van szó, hogy 65 millió éve volt, azt nem tudjuk fölfogni, földolgozni, megérteni. A másik, hogy a neandervölgyiek egész értelmes emberek voltak, nyelvet használtak, eszközöket használtak, tudnánk velük kommunikálni, ellentétben az összes állatfajjal, hogy mennyire más lenne az emberiség története. Meg lehetne tanítani, beszélni. Ha mondjuk úgy alakult, hogy az egyik kontinensen neandervölgyiek élnének, a másik kontinensen a mai ember, és lenne egy másik értelmes faj a Földön, mert ugye a delfinek egyesek szerint előttünk járnak, de hogy lenne mégis egy másik értelmes faj, akivel kommunikálni tudunk, az egy halatlanul érdekes dolog lenne, és valószínűleg az egész emberiség történet radikálisan másként fejlődött. Ha már igen, Természetesen kiirtottuk volna őket, és én is megszavaznám. Egy szó mint száz. Képzeljétek el azt, hogy van mondjuk egy közösségnek, egy törzsnek tüze, de nem tud gyújtani. Az ő számukra egy misztérium. Valami, amit az istenektől kaptak. Amit etetni kell. Amit folyamatosan etetni kell, és akkor az folyamatosan kell. Van. A tűz az nem lehet elmondani, hogy mekkora forradalom egy közösség számára. Tehát vedd azt alapul, hogy csak azt, hogy meleg. Csak azt, hogy húst sütsz rajta, tehát nem nyersen eszed, hanem sütöd. Ehetővé tesz számos olyan ételt, amikor ebben ehetetlen volt. Távol tartja a vadakat. Fegyver más törzsekkel szemben, vagy állatokkal szemben. Tehát nem lehet elmondani, hogy mekkora forradalom a tűz. Tehát, csak sorba szedni azt a vonatkozást, amilyen értelemben a tűz azt téged kiemel szó szerint az állatvilágból, az felfoghatatlan. És akkor most képzeld el, hogy ez a tűz elalszik. És akkor van para. Mert akkor tedd fel azt, hogy mondjuk 8-10 generáción keresztül nincs. Tehát mondjuk 500 évig nincs. És ez történelmi léptékben az, hogy 500 év az nem olyan nagyon sok. Tehát itt egy villámlásra, egy vulkánkitörésre kell várni, ahol egyszer csak föltámad a tűz. Egy hidegebb vidéken nem olyan gyakoriak az erdőtüzek sem. Azt képzeld el, hogy mekkora civilizációs zuhanás jelent. Tehát, hogy mondjuk 8-10 generáción keresztül volt tűz, és akkor elvész. Mondjuk elalszik. És akkor a te dédunokádnak lesz legközelebb esélye, akinek lesz egy 10 percnyi esélye, hogy megfogja a tüzet, és ha nem, akkor megint 6-8 generáción keresztül nincsen. Tehát a civilizáció alázuhan, megint egy állati sorba, és aztán megint lehet lesni a vulkánkitörés. Hányszor kellett az emberiség történetében átélni azt a pillanatot, hogy újdonságként megismerkedtek a tűzzel, és a tűz táplálásának, felhasználásának módjával, hiszen ha ennyi generáció kiesik, akkor valószínűleg a tudás is elveszik. Sőt, hát tűz nélkül könnyebben elvész a tudás, mint tűzzel. Tehát, hogy igen, ráadásul öngerjesztő a folyamat. Igen, igen. Tehát most, és aztán eljutni arra a forradalmi szintre, hogy a tüzet azt nem kell minden áron találni, hanem a tüzet azt lehet csinálni. Csinálni. Tehát, hogy olyan létezik, hogy teremted a tüzet, és a, na hát a, igazából nem a tűz megismerése és a tűz használata a forradalom, az, ami kvázi az embert... Az állat és az ősember határa, de az ősember és a modern ember határa az, amikor többé nem a tűz szolgálja az ember, hanem a tűzet a saját szolgálatába állítja. Na igen, valahogy így. Szóval, és ez a pillanat, ez megvan. Tehát ebben a filmben megtörténik ez a pillanat, és ezek ilyen hatalmas katarzisok a film során, amikor, és számos katarzis van, tehát számos olyan pillanatot átélünk a filmben, amikor az ember kilép az állatvilágból, vagy az ősember kilép az ősember sorból és emberré válik, vagy nem is tudom, hogy melyik határt lehet itt megvonni. Tulajdonképpen nincs olyan film, ami ennél nagyobb pillanatot ábrázolhatna az emberiség történelmében. Nincs. A függetlenség napjában ránk száll valami UFO, vagy micsoda, hát az hol van ahhoz képest, amikor... Sikerül-e a Hitler elleni merénylet? Hát kit érdekel ahhoz képest, hogy sikerül a tüzet meggyújtani, vagy sem. És akkor még hány ilyen forradalom van? Tehát például a humor, amikor elsajátítják a nevetést, ami a világnak a fonákjára való kifordítása. Tehát önmagában ezt nem lehet fölfogni, hogy mekkora szellemi forradalom, amikor röhögsz valamin. Hát ugyanis az ember kiszolgáltatotta az elemeknek, kiszolgáltatotta a vadaknak, ettől védi meg őt a tűz. Viszont metafizikai értelemben kiszolgáltatott a félelemnek, a fájdalomnak, és rengeteg olyan dolognak, amit nem tud feltétlenül csak tárgyakkal előzni, mert ha hiába van tüzed, a kő akkor is ráesett a fejedre. De ha van egy olyan eszközöd, mint a humor, akkor attól metafizikai értelemben is védettebbé válsz az ellenséges külvilággal szemben. És a humor is tanulható. Tehát a humor, tehát itt abban a filmben végignézhetitek, hogy hogyan tanulja meg az ember a nevetést, akkor a szexualitását. Az is egy csodálatos pillanat, amikor az állati típusú szexualitásból, ahogyan mondjuk a kutyákat látod üzekedni, abból így átlépnek, tehát kvázi a homo sapiens sapiens alfajhoz tartozó nő, nőstény, talán így pontosabb. Mesztelen nőt láthattok a filmen, tehát már csak ezért is érdemes megnézni. Hát ilyen mesztelen féljószág, vagy valamiféle félszerzet. Nagyon csinos hölgy. Jó kis nő. Egyébként ezek ilyen szürkék, itt sárral vannak bekemve, homo sapiens sapiens. Mert azok már ilyen misztikus védelmeket is magukra tesznek. Születőben van a vallás. A neandervölgyieknek még nincs vallásuk. A neandervölgyieknek szőrcsuhájuk van, az megvéd őket a hidegtől. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a szürke sár, amit magukra kennek az emberek, mitől védi meg őket, de érezhetően valamilyen metafizikai típusú védelmet nyújt. Az érezhető, hogy olyan 30 ezer év van a két alfaj között. Tehát ez ilyen érezhető, hogy és akkor megtörténik az, hogy a neandervölgyiek közé beszivárog egy homo sapiens sapiens, és olyan dolgokat mutat neki, hogy elképesztő. Hát például szex közben a csaj az így megfordul, és így mutatja, hogy így gyere. Igen. És hát az valami csuda, hát ott milyen személyessé válik az egész hirtelen. Sőt, megszületik tulajdonképpen a monogámia. Tehát ez is megtörténik. Előtte adhok módon a törzsön belül, aki hát úgy adódott, azzal úgy történt valami. Hát de ez itt megváltozik, mert itt a szerelem is megjelenik tulajdonképpen, mondhatni egy Rómeó és Júlia történet. Hát bizonyos értelemben, és emellett, ami szintén fontos, megszületik a szexualitásban az élvezeti faktor, ami addig egyfajta ösztönvilág, vagy az ösztönöknek a teljesen természetes, a szó legigazibb, vagy talán a szó legprimitívebb értelmében vett természetes búrjánzása volt, az válik valamiféle kultúrává, mert a kultúra az ott születik, ahol a dolog személyes. Valamilyen értelemben. Manapság rengeteget beszélünk a szexualitás kultúrájáról, de ebben a tekintetben is volt egy pillanat, amikor az állati szexualitásnak még nincs kultúrája, csak biológiai funkcionalitása van, és ösztönvilága van, abból átlép egy kultúrába, amikor megtanulunk mondjuk egy új testhelyzetet, abban a pillanatban az már valami teljesen mássá válik. Az nem lehet véletlen, hogy az állatok azok mindig a bizonyos úgynevezett kutyapózban szexelnek, tehát hogy az egyik a másikat hátulról elkapja, és az egyik az mindig a férfi, vagy hát a hím. Na most a... Egyébként nagyon érdekes, bocsánat. Emellett, várjál, bocsássál meg, emellett nagyon összefügg ezzel, hogy milyen érdekes, hogy az állatok azok mindig a fogamzásképes időszakban szexelnek, és a fogamzásképes időszakon kívül, kvázi a kutyáknál úgy hívják ezt, hogy amikor tüzel a nőstény, akkor szexelnek, soha máskor, mert a szexualitás funkciója ott, és akkor a szaporodás. Nincs élvezeti funkciója. És amikor megtörténik ez a bizonyos történelmi pillanat, amikor a mi homo sapiens sapiens alfajhoz tartozó nősténünk megfordul, és azt mondja, hogy gyere szemből, abban a pillanatban megszületik a dolognak a személyessége, élvezhetővé válik a dolog, és onnantól kezdve meg már a dolog elsősorban nem a szaporulatról szól, hanem onnantól kezdve maguk örömére csinálják, és gyakorlatilag az ember az egyetlen olyan állatfaj, amely az év 365 napján folyamatosan szexel. Egyébként nagyon érdekes, nem akarok ilyen antropológiai érdekességekbe belemenni, de az embernek a legközelebb jelenleg élő rokona az a két csimpánz alfaj, aki él a Földön, és ezeknél az egyiknél megfigyelték azt, hogy náluk előfordul nem is ritkán a szemből való együttlét, és náluk előfordul az is, hogy a hím gyümölcsöket ad a nősténynek, és azért cserébe szexualitással fizet a nőstény. Tehát ez valahol ez a pillanat tényleg az állatvilág és az ember... Prostitúció ember, bizonyos ez a prostitúció. Az ember, hát a legősibb mesterség, egy tényszerű bizonyíték, az őserdőben bizonyíték arra közhelyes mondásra. Tehát azt akarom csak mondani ezzel, hogy valóban az ember és az állat határvonala ez, és mindegyik, amit itt említettünk, a humor, ugye a majmoknál tudjuk, hogy van valami nagyon kezdetleges humor, a csimpánzoknál megfigyeltek ilyesmit, eszközhasználat, a tűz, ezek mind olyan nagyon érdekes határvonalak, és hát ez a film tényleg ezt az egyedi pillanatot próbálja elkapni, és hát összesülíteni egyébként egy nagyon egyszerű történetbe. Az a fogalom, hogy béka, az tulajdonképpen a film főhősei közt jön létre, a bizonyos hím és nőstény között jön létre, ugye ők különböző törzsekhez tartoznak, és előtte ilyen nem létezett. A béke fogalma az azt jelenti, hogy különböző törzsekhez tartozunk, különböző kvázi civilizációs szinten állunk, és mégis találunk egymásban valami közöset. És létrehozunk egy új típusú szerveződést, ez is egy borzasztó nagy civilizációs ugrás. Tulajdonképpen a filmben tanúi vagyunk a szexualitás, már az emberi módon való szexualitás, a béke, a humor, a tűz használata, és még meg annyi civilizációs vívmány felismerésének és alkalmazásának. Összességében neked hogy tetszett ez a film, mennyire tetszett? Hú, nekem nagyon. Szoktuk így tízes skálán ezt mérni is. Hát én erre a filmre mindenképpen adok egy 8-ast. Én megmondom szintén, azért el kell árulni, hogy egy gyenge 2-est szeretnék adni erre a filmre, ugyanis olyan hihetetlenül primitív és ostoba az egész. Hát hogy, igen, nincsenek meg benne azok az intellektuális tartalmak, amikhez hozzászoktál. Nem, aki szőrökbe bújtatott elefántokat szeretne nézni, akik mamutként mászkálnak, és már megunta a Spektrum TV-n, meg a más ilyen hasonló tévéken az ezeknek a vizualizálását, az ebben egy igen primitív képet alkothat az ember őskoráról és hőskoráról. Elsősorban 10 év alatti gyerekeknek szerintem hihetetlenül nagy élmény. Én mindenképpen ajánlom megnézésre, mert utána minden filmet egy kicsit jobban fogtok értékelni, ahol értelmes beszéd van. Szervusztok! Újfent! A tűzháborújának a zenéjét hallhattátok az imént. Én szintén kiváló és nagyon erős aláfestést ad mindazoknak a huhogásoknak, meg üvöltözéseknek, meg torokhangon való hörgésnek. Hörgéseknek és klaffogásoknak, és egymás húsából való szaggatásoknak, és egyébként nagyon kiszolgáltatott az ember úgy általában véve a természetnek. Ilyen látszik, hogy ilyen sokkal de nagyobb erők munkálnak, mindenféle mamutok, meg medvék, meg fölmenekülnek a fára az oroszlánok elől, akiknek még ilyen kartfoga van, és aztán aztán valami 3 napig nem tudnak lejönni, ott alszanak fenn a fán, közben leeszik a leveleket. Tehát azért látszik, hogy ilyen, hát ez nagyon-nagyon ki voltak szolgáltatva a természetnek. Tehát tulajdonképpen a természet felett való úrrálét az a témája ennek a bizonyos filmnek, amelyel kapcsolatban ugyebár megoszlanak a mi véleményünk. És összességében 10-est adtunk rá. Hát 20-ból, igen. Ja, 20-ból. Szóval a következő film, amiről beszélni fogunk... Szintén a természet erőinek a legyőzéséről szól. Na igen, de itt már visszafordul. Tehát, hogy itt na azt láthatjuk, hogy az a folyamat, ami elkezdődött a tűzháborújában, az hova vezet. Na ez a történelmen kívül játszódik, ez a sztori. az egészen biztos. Ez a Vadon hercegnője, vagy Mononoke Hime. Talán ezúttal ismertebb. Eredeti. Igen. Az eredeti címa, a japán címa Mononoke Hime, ami Miyazakinak a nagyon ismert anime rendezőnek talán a legismertebb. Egyértelműen, és hát talán konszenzuson abban, hogy a legjobb anime rendezőnek az egyik legjobb filmje. Hát azt lehet mondani, hogy ez a legjobb anime, amit valaha csináltak, vagy hát így legalábbis az IMDb szavazás szerint. IMDb szerint a második, egy másik mi az, aki megelőzi egyébként, de én szerintem ez talán még jobb annál is. Nekem ez tetszett eddig az összes anime film közül, amit láttam. Az SMS számunk 0629986986. Erre írhattok nekünk, és szállhattok velünk vitába, vagy egészíthetitek ki a véleményünket. Ez a Rádiókafé, és a Hétmester lövészét halljátok, a történelem előtti idők nagy pillanatait feldolgozó filmekről beszélgetünk. Puzsér Robert és Dinyés Gergő a mikrofonok mögött. Ugye, amiről most beszélünk, az a Mononoke Hime, a Vadon hercegnője című anime, és a Ghost in the Shell, azaz Páncélba zárt szellem című anime kapcsán már beszéltünk arról, hogy mi az az anime. Én nem akarok itt nagyon önismétlő lenni, csak ha valaki mégis idegenül hallaná ezt a kifejezést, ez semmi más nem jelent, mint japán rajzfilm. Ennyi a dolog jelentése, mint ahogy a manga szót is biztos sokan hallottátok, az pedig japán képregényt jelent. Talán kevesen tudjátok, hogy Nils Holgersson, aki ott repül Márton Ludon, az is egy anime, az is egy japán rajzfilm. Egy japán rajzfilm, amit viszont szinte mindannyian láttunk. És mindannyian azt gondoljátok, hogy valahol Lapföldön gyártották, nem. Nem, azt Japánban gyártották, és gyakran mangából készül egyébként az anime, de olyan nincs, hogy manga film, ezt szoktuk néha hallani, ugye, az olyan, mint azt mondják, hogy képregény film, ilyen nincs, azt rajzfilmnek hívják Európában, vagy Magyarországon, és Japánban viszont animének. Most ilyen esztétikai igényességgel elkészített rajzfilmet nem nagyon láthattatok még. Úgy képzeljétek el, hogy minden egyes képkocka szinte egy különálló műalkotás, egy gyönyörű szép festmény, egy csöppet sem gicses, de mégis nagyon erős festmény. Rengeteg animét gyártanak, és azok között rengeteg amocsok. Tehát nyilván láttatok már olyat, ahol az egész nincsen megrajzolva, egy helyben áll, és akkor így a szemükben így a fény így ez, az mondjuk nem feltétlenül azt jelenti, hogy mocsok, tehát... De rengeteg szemetet láthattatok, tehát hogy így azt látjátok, hogy igénytelen, nincs is megrajzolva, nem is mozog semmi, csak a szájuk az így... De ez nem igénytelenség, két fázis között váltakozik a szájuk, de akkor nem beszél. De az nem igénytelenség, a stílus elem, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Szemét, na most ez a film nem ilyen. Most ez a film, ez nagyon nem ilyen. Tehát, hogy itt folyamatosan mozog az egész rajzfilm. Képzeljétek el, és Japánban készítették. Tehát, na abból induljatok ki. Tehát, hogy ez is egy borzasztó nagy merítés, az, hogy anime. És irdatlan sok szemetet gyártottak ebben a műfajban is. És irdatlan sok jót is, csak én egyébként nem értek egyet a Robival, én sokkal több animét nézek, mint ő, és persze vannak, nyilván van szemét, tehát mondjuk én mondjuk a Dragon Ball-t azt borzasztóan nem szeretem. Na mondjuk a Pikachu. Vagy a Pokémon-t, így Pokémon. Van. Ez borzasztó, tényleg. Na, az mekkora ezzel egyet értek, és abban igaza van. Hidd el, hogy az emberek erre fognak asszociálni, hogy az animéről beszélünk. Csak azt szeretném mondani, hogy ami valahogy Európába eljutott és népszerű lett, az a pár, nem sok dolog, az egyáltalán nem ennek a műfajnak a csúcsa, hanem majdnem ellenkezőleg olyan, mintha mi az amerikai az amerikai kultúrát, azt pusztán a Barbie Baba és a G.I. Joe alapján ítélnénk meg, ami nagyon fontos része az amerikai kultúrának, viszont az amerikai kultúrában egyébként meg rohadt sok jó dolog is született, emellett, hogy van néhány kevésbé elismerésem értő, és nagyon kínos pillanat. Most kevés olyan film van, amelyik az esztétikai igényességet és a tartalomnak, a mondani valónak az elmélyültségét, azt ilyen nagyvonalúan ötvözi. Talán ne is beszéljünk olyan sokat az esztétikáról, mert azt tényleg meg kell nézni. Néhány számot azért. Egyetlen egy dolgot azért szeretnék elmondani, igen. Azt olvastam erről a filmről a Wikipédián, hogy 144 ezer filmkockából készült, ugye mindegyiket külön megrajzoltak és kiszíneztek, bár használtak komputeres módszereket, de csak azért, hogy a kézi munkát segítsék, tehát nem komputerrel animálták a figurákat, hanem néhány munkafolyamatot, elsősorban egyébként a pénzügyi szempontok miatt a munka felgyorsítására használtak. De mennyire sikerült felgyorsítani a munkát? Hát magának mi az, akinek 16 év volt, mire kidolgozta a történetet teljes egészében, és minden idők akkori legdrágább japán filmje volt, 97-ben 20 millió dollárból készült el, az egy nagyon komoly mennyi pénz. Mennyi dollárt gyártották le? Ezt most nem tudom neked kapásból megmondani, amit viszont el szerettem volna mindenképpen mondani, az, hogy maga Miyazaki a mester, ebből a 144 ezer filmkockából mind a 144 ezeret állítólag személyesen ellenőrizte egyesével, hogy az olyan képi minőség, ami megfelel, és állítólag körülbelül egy 80 ezeret át is rajzolt valamilyen szinten. Tehát ez egy olyan igényesség, amit nyilván nem is várunk. Ez már a kényszerbetegségnek a határán messze túl van. Tehát hát aki ismeri mondjuk a kaligráfiát, tehát a japán vagy kínai írásművészetet, ott tudja, hogy ott egy-egy vonal, egy-egy kis görbületének olyan jelentősége van, ahogy ez benne van a kultúrákban, mi az, aki úgy gondolta, hogy itt ebben a filmben, amit ő nagyon szeretett volna tökéletesen megcsinálni ennyi évi tervezés után, ebbe ennyit belerakott. És az az érdekes, hogy sikerült. És emellett a 16 éven keresztül legyártott sztori. Tehát képzeljétek el, hogy milyen komplexitása van ennek a történetnek, milyen mélysége van ennek a történetnek. Minden figurának, gyakorlatilag minden mondatnak allegóriája van. Nem tudjátok elképzelni, hogy milyen komplex élményt kelt egy ilyen film, amikor megtekintitek. Félek, ez nagyon rossz jel. A kövek szerint a vatkan a messzi nyugatról jött. Valamiféle méreg volt benne, az kergette őrületbe. Mérges gyűlölet, mely felfalt a szívét és husát, és démon szörnyé változtatta. Ashitaka herceg. Igen. Mutasd meg mindenkinek a jobb karod. Ez mit jelent? Herceg. Felkészültél, hogy szembenézz a sorssal, amit a kövek jósolnak? Igen, felkészültem attól a perctől, hogy kilőttem nyilamat. A fertőzés egész testedben elterjedt, húsban, csontban egyaránt. Szörnyű fájdalommal fog gyötörni, aztán megöl. Nem lehet megakadályozni. Akkor kapta a sebet, mikor a falut védte és megmentett minket. Tétlenül nézzük, hogy meghal. Nem változtathatsz sorsodon, herceg, de... szembenézhetsz vele, ha akarsz. Ezt nézd meg. Ezt a vasgolyót találtuk a vatkan testében. Ez fájt neki annyira. Szétzúzta csontjait, és mélyen beleégette magát. Ettől változott démonná. Gonosz erők ármánykodnak nyugaton, Ashitaka herceg. Az a sorsod, hogy oda menj és lásd, gyűlölettől el nem homályosult szemmel. Megtalálhatod a módját, hogy felold az átkot, érted? Értem. Mi vagyunk az utolsó emisik. 500 éve már, hogy a császár kiirtott a törzsünket. Akik megmaradtak, keletre jöttek. És ennyi év után is sikerült fennmaradnunk. De törzsünk minden nemzedékkel egyre kisebb és gyöngébb lett. És most utolsó hercegünknek le kell vágnia a haját. El kell mennie, és sosem tér vissza. Néha úgy érzem, az istenek nevetnek rajtunk. Az istenek, az emberek, meg az állatok együttéléséről, és ennek az ősi egységnek a felbomlásáról, vagy ennek a régi szövetségnek a széthullásáról szól ez a film. Jó néhány olyan momentum van, ami jellemző ezekben az ősi történetekben. A főszereplő, a főhős tulajdonképpen egy erős, egy hatalmas valaki, de egyben átkozott is. Hát az ugye nem mondható ebben a film, hogy halhatatlan lenne, viszont már a film elején meghal bizonyos értelemben. A saját törzse számára ő halott, nem létezik többé, és ez adja az ő speciális erejét. Ez nagyon jellemző ezekben az ősi... Hát innentől kezdve félelem nélkül tud működni. Félelem nélkül, nem emberi módon létezik onnantól kezdve. Nagyon érdekes az is, hogy a európai isten fogalommal szemben Japánban egy kicsit máshogy látják a dolgokat, és hát hagyományosan mindennek van istene, és mindennek van démona, a két szó az nem is úgy külön el, mint az európai fogalomkörben, és az emberi gonoszság tud az istenből démont teremteni ebben a filmben. Én soha még olyan mélységű, és olyan aktualitású, és olyan erejű történetet ennyire mesésen, ennyire szépen elmesélve, vagy ha fordítva akarom megfogalmazni, ennyire felnőtt mesét, tehát egy mesét ennyire minden felnőtt számára borzasztó komplex módon elmondva és megjelenítve nem láttam soha. Tehát így igazából a mese, az eszközrendszere, a tartalma meg valami nagyon-nagyon aktuális, valami nagyon erőteljes és nagyon komoly. És hát borzasztóan a ma emberének szól. Tehát ez egy ökoanime, azt lehet mondani. egy környezettudatos film, amely szembenéz azzal, hogy az emberiség, amikor megszelidíti a tüzet, akkor ezt előbb-utóbb nem csak a természet ellen úgy használja, hogy megvédi magát a természettől, hanem olyan értemben is, hogy leigázza a természetet, uralma aláhajtja, és fokozatosan elpusztítja. Zseniális az, ahogy megjelenik ebben a filmben, hogy az ember csodálatosnak tartja a természetet, vágyik arra az isteni gyógyító erőre, ami az érintetlen természetben megvan, és ezt úgy kívánja megoldani, hogy ezt fogja, levágja, hazaviszi, dobozba rakja, begyűjti. Nem, megzabálja. A saját örök életét próbálja a természettől elnyerni. Képzeljétek el, hogy van egy csodálatos erdő a filmben, és az emberek, akik félnek ettől az erdőtől, azt mondják, hogy majd ide teremtünk egy gyönyörű helyet. Azzal, hogy kiírtjuk az erdőt, és fölépítünk valami szépet. És hát hihetetlen az ellentmondás, ami van ebben a gondolatban, hogy egy olyan erdőt képzeljétek el, aminél csodálatosabbat nem láttatok még, és az emberek ki akarják írtani azért, hogy valami szépet építhessenek a helyére. És az a legbrutálisabb, hogy az emberek sem eredendően gonoszak a filmben, csak egy nagyon rossz a karmájuk. És az állatok, amelyek az tulajdonképpen minden állatfajt, egy állatisten, az állatnak az ősképe vezet, amelyik tulajdonképpen mindennek van istene itt ebben a történetben. Egy kis kőnek is. Igen, mindennek, és az állatok sem gonoszságból akarnak az embereken bosszút állni, az emberek sem gonoszságból akarják a természetet leigázni, mindenki valami jót akar igazából. Illetve addig fel lehet olyan szintre ingerelni a természetet, hogy már gyűlöletdémonná változzon, és az emberiség elpusztítójává változzon. Igen, de igazából semmelyik sem gonosz, hanem mindegyik valahogy a saját tudati síkjára van bezárva. Tehát nem tud univerzális tudattal létezni senki a egész sztoriban, tulajdonképpen csak Ashitaka herceg. Tehát Ashitaka herceg az, aki a hidat képezi a természet és az emberiség között. Viszont pont ebből adódóan a főhős egyáltalán nem megmondható, hogy mit fog tenni a filmben, nem megmondható, hogy melyik oldalt választja. Nem áll egyik oldalra sem. Ugyanis minden oldal választhatatlan valamilyen értelemben, és más szempontból minden oldal mellett szólnak bizonyos értelemben érvek, és azonosulható is, és hihetetlen taszító is egyszerre. Hát igazán azonosulható az csak maga a herceg, aki tulajdonképpen a hőssel tudsz azonosulni a filmben, aki hazátlan, aki bolyong a két oldal között. Aki már halott és átkozott, és aki alapvetően egy csöppet sem az a típusú hős, aki mindent lekaszabol és mindent legyőz, hanem inkább egy végtelen szomorúságot látunk rajta egész végig, egy ilyen melankolikus hős, aki nem tudja, hogy hová álljon, mint a mai ember nem tudja, hogy hová álljon. Nem mondjuk azt, hogyha valaki mondjuk a környezetvédelem ügyében érzékenyebb, azért biztos nem mondja azt, hogy robbantsuk fel a felhőkarcolókat és a gyárakat, és az állatoknak adjuk át a városokat. Hát, vagy, nem pedig nem megy el, vagy pedig ha valaki nagyon környezettudatos, az nem megy el a szavannákra, hogy állatok közt éljen. Tehát, mert az is állati lét. Igen, tehát hogy igazából ennek az otthontalanságát, vagy hontalanságát, vagy kirekesztettségét ennek az állapotnak. Ezt nagyon jól mutatja fel. Na most hova jutott el az emberiség ebben az időtlen történetben? Ezt egy kis ízelítővel fel tudjuk idézni számotokra. Épp most fejeztük-e, úrnő? Még mindig túl nehéz. Talán ne fogja olyan finoman. Úrnőm, ha könnyebbre csináljuk, szét fog esni. Bízom benne, hogy megoldjátok. Nem nekem lesz, hanem a többi asszonynak. Azt megnézem magamnak. Ez a legutóbbi típus, amit terveznek nekem. Amiket hoztunk, túl nehéznek bizonyultak. Ezek elbánnak az erdei szörnyekkel és a legvastagabb szamuráj páncéllal is. Jobb lesz, ha vigyázol, fiatal úr. Eboshi úrnő világuralomra tör. Ne haragudjatok, hogy ennyit dolgoztatlak. Küldetek át bort. Ó, az jó volna. Először ellopod az erdőt a vatkantól, aztán démon csinálsz belőle, és még halálosabb fegyvereket gyártasz. Mennyi fájdalmat akarsz még? Igen, én lőttem le a vatkant, és őszintén sajnálom, hogy szenvedned kell. Az az agyatlan disznó. Engem kellett volna megátkoznia, nem téged. Szóval én azt gondolom, hogy ez a film ez nem is feltétlenül mese abban az értelemben, hogy van egy ilyen reflexünk, hogy a rajzfilmeket mesének tartjuk. Persze minden mese, amiben nem autóval mennek az utcán, és számítógépeket billentyűznek, tehát nem a mai korban játszódik, és persze nem, ez akkor sosem létezett, amiben ez játszódik, de a mese nem abban az értelme mese semmiképpen sem, hogy gyermekmese, hanem egy film, egy nagyon érdekes dologról, ami nagyon izgalmas, nagyon szép, szerintem nagyon szép szerelmi szál is van benne, ami egyáltalán nincs kibontva, és hát ez megint csak egy igazi Rómeó és Júlia szál, mert egy tulajdonképpen egy ember és egy állatnak a szerelme, ezt most nem szeretném ennél jobban kifejteni. Nyilván semmiféle perverziót nem fogtok ebben találni, akármit is vártok a japán filmművészettől. Ez a film elsősorban az én számomra az embernek az életesélyeiről szólt a természet leigázása után. Tehát, hogy az ember az, amelyik be van zárva abba a tudatállapotba, amely szerint a technológiai fejlődés újabb és újabb szintjein ő boldogabb és boldogabb lesz. És mindeközben pedig gyakorlatilag felemészti a természetet, ami körülötte van. Tehát a fenntarthatatlanságnak a következményeiről szól ez a történet, és arról, hogy egy bizonyos szinten túl, amikor az ember már teljesen és végérvényesen leigázta a természetet, gyakorlatilag a saját maga közegét, mindazt a lehetőséget, amely az ő tovább élésének a garanciája lehetne, ezt számolja fel, és utána vége. Tehát, hogy és ezt a cseppet sem didaktikusan, tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy a végtelen árnyaltsággal és kifinomultsággal közvetíti ezt a mostanra biztosan sokak számára közhely számba menő üzenetet, de majd akkor beszéljünk közhelyekről, hogyha majd a cselekvéseknek a síkján is majd megtörténtek mindazok a tennivalók, amelyek ezt a dolgot, ezt majd úgymond olyan szintre sorolhatják, hogy ó, hát ezt már tudjuk, ez már egy régi tudás. Ez a film ráadásul nem is ennyire az észre hat, hanem sokkal inkább az érzékekre hat, a szépsége és a többi révén, és például olyan motivumok vannak meg benne, hogy ugye én azt érzem, hogy a városi ember már fél is a természettől, olyan értelemben, hogy elmegyünk egy erdőbe, és ott borzasztó idegen módon mozgunk. Amikor az ember sétál egyet, akár csak a budai hegyekben, ami egy hát elég civilizált erdő, akkor azért belegondolhat abba, hogy genetikailag, történetileg az embernek ez egy sokkal otthonosabb közeg, sokkal otthonosabban kéne magát éreznie, hogy lejt a föld, hogy emelkedik, hogy vannak göröngyök, fák, merre van az az irány, amit követett, és ezek a képességek a városi létből fakadóan elvesztek, olyannyira, hogy az erdőtől, a zajoktól, az erdei zajoktól, a sötét erdőtől, ahol aztán már tényleg furcsa dolgok történnek, attól ösztönösen is, plusz mint városlakó félünk, és nem tudunk ezzel az egész természet dologgal mit kezdeni. Akik természetvédők is, nagyon jól teszik, hogyha nem a városban védik a természetet csupán, hanem részesülnek is benne, elmennek egyet az erdőbe kirándulni, futni, én nem tudom mit csinálni, lehetőleg nem motorozni és nem kerékpározni, hanem valahogy közvetlenebb módon, akár vannak, akik az erdőben megalszanak, olyanok is. És hát ebbe a filmbe ezek a démonok, amiket az ember fél az erdőben, megjelennek, fizikailag megjelennek, és ez nagyon tetszett nekem ebben a filmben. Hát az allergia sem más, mint az, annak a jele, hogy az embert a természet már megbetegíti. Tehát az ember annyira olyan mértékben elidegenedett a természettől, hogy az a természetes közeg, ami valaha az őseinknek még az otthona volt, az mostanra már ellenséges. Nyilván nem szeretnék. Kiűz minket onnan. Nyilván nem szeretnék egy allergológiai műsort csinálni, de megemlítem azt a rövid tényt, hogy vizsgálták, hogy a parlagfű olyan helyeken, ahol nincs légszennyezés, nagyon csekély mértékben okoz allergiát, míg olyan helyeken, ahol légszennyezés van, egész kiemelkedő mértékben. Van ebben is tanulság, de ez már messzire vezet a filmtől, viszont ez a film tényleg ilyesmi gondolatokat is szívesen elindít az emberben. Hát, hogyha a 10-es skálán kéne elhelyezni ezt a filmet, akkor én egy 7-est mindenképpen, minden körülmények között adnék neki. Hát veszélyes dolog egy filmet nagyon-nagyon túl dicsérni, de olyan esztétikai élményt, szellemi élményt nyújt, semmiféle olyan nincs benne, ami ez speciális Japánnal kapcsolatos ismeretek szükségeltetnek, ez bárki számára egy nagyon értető és nézhető és egyetemes film, egy abszolút egyetemes. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez a film bármilyen ponton is jobb lehetne. Én ezt nagyon-nagyon jónak tartom, és nagyon-nagyon élveztem. Én megmondom azt, hogy 10-est adnék rá. A 7-es is épp elég érve arra, hogy bárki megnézze, és lehet, hogy valakinek nem lesz csak 7-es, és nem 10-es, de nem fogja szerintem azt sem megbánni. Vannak körünkben anime rajongók, és vannak olyanok, akinek ez a műfaj nagyon új. Nagyon új, de attól még nem feltétlenül idegen. Szervusztok, újfent! A második óránkba léptünk, a legendás, kardos, kalandos, történelmi fordulópontos filmjeinknek a sorában. Kettőről már beszéltünk, a tűzháborújáról és a vadon hercegnőjéről, vagy japán címén a Mononoke Himéről. De még két film hátra van, az SMS számunk a következő. 0620 9986986, írjatok erre az SMS számra nekünk. a műsor címe a Hét Mesterlövésze, ez a Rádiókafé a 98.6-os frekvencián. Puzsér Robertet és Dinnyés Gergőt hallhatjátok a mikrofonok mögött megszólalni. Kaptunk jó pár SMS-t, azt írják például, hogy a delfinek szintén kedvükre bármikor szeretkeznek. Más is írja, hogy a delfinek is minden nap szexelnek. Én mondtam, de ez, Igen, de ez nem cáfol semmit abból, amit mondtunk. Tehát lehetséges, hogy azt mondtunk, hogy az ember az egyetlen, de a lényeg, hogy az emberi válásnak az útján ez egy fordulópont, hát a delfinek már illetve tartalakot. A delfiné válás útján is akkor ezek szerint egy fordulópont volt, alig, hanem erről is készül előbb-utóbb hasonló film, csak abban nem torokhangon fognak körögni, hanem ilyen magas hangon fognak círregni, vagy nem tudom, mit csinálnak. Pont tegnap a tévében a Barlangember című film, ez egy aranyos vígjáték az őskorról, Ringo Starrról a főszerepben egyszer meg lehet nézni. Hát. Jó, hát szerintem nem jön ehhez a filmhez, én úgy hallottam, hogy az egy ilyen bohóckodás. Hát Ringo Starr dobosnak nem tudom mennyire volt jó, minden esetre a Beatles-be ott azért elég fontos szerepe volt. Ősemberként szerintem még jobb is. Tévedsz, barátom, írja Ákos, mert egy igazi kankutya nem csak a tüzelő nősténynél próbálkozik, hanem bármely közelében lévő szukát próbálja meg. Sőt, az ember lábát is. Mindenki olyan filmet szeret, mely közel áll hozzá, írja nekünk Ákos, köszönjük szépen. Azt hiszem az ősemberes filmre volt ez valami célzás. Melyik az első anime, kérdezi az SMS-ről. Szerintem az SMS-ről azt kérdezi, hogy az IMDb-n második legjobb szavazattal, vagy második legjobb pontszámmal áll a Mononoke Hime, az első a Chihiro. A Chihiro nagyon jó, egy nagyon-nagyon aranyos mese, tényleg nagyon kedves, én nagyon szeretem, de szerintem mélységében sehol nincsen, és szerintem szebb is ez. De hát nem kell szerencsére választani a kettő közül, mind a kettőt, vagy még számos továbbit lehet nézni. Van itt egy SMS író, azt írja nekünk, hogy téged, Laura, téged ír jóvá azzal, amit ír. Nagyon ijesztő volt ez a bejátszás, olyan embertelen volt az ordítozásuk, mint egy pszichopatáé. Horrorfilmbe illő biztos nem nézem meg, írja Laura. Akkor Laura esetleg nézhetjük nem együtt. Robival viszont szerintem tömegek néznék szívesen. Ez csodálatosan hangzik. Van, aki azért szembe helyezkedik a te véleményed. Lauráival, elnézést, ez a Laura vélemény. Zó írja, a tűzháborúja szerintem sokkal naturalisztikusabb annál, hogy 10 éveseknek ajánlani merném. Igen, ez valóban egy ellentmondás, arra utaltam, hogy 10 éveseknek talán tetszett, de ajánlani nem mertem nekik, mert itt van kar megevéstől kezdve elég sok brutalitás. Én csak a szellemi színvonalra próbáltam utalni, na nem a nézőjére természetesen, hanem a neandervölgyiekére. Léci, mondjátok be még egyszer az előbb ajánlott anime címét, közi Suzy. Suzy úgy írja a nevét, mint Suzy and the Banshees-ből Suzy. Ez sokkal jobb, mint ha úgy írja, mint a Banshee. Léci, mondjátok be még egyszer az előbb ajánlott anime címét. A Vadon hercegnője. Ez volt az a Mononoke Hime. Egyébként az eredeti cím, ezt nem mondtuk el, az azt jelenti, hogy valóban tulajdonképpen hercegnő, csak éppen nem a Vadon hercegnője, hanem szörny hercegnő az eredeti címnek, vagy démon hercegnő, vagy szörny démon hercegnő, valami ilyesmi lenne a pontosabb fordítás. Ez a rádió teljesen rendben van, köszönhetően az ilyen műsoroknak, írja az SMS író. Hát nagyon köszönjük igazán, és a bizalmat igyekszünk is meghálálni a következő egy órában is. Most például a Beowulf című filmmel fogunk foglalkozni fél órán keresztül. Ez egy fél animáció, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom. Teljesen animáció, amit azonban a színészek játszottak. Tehát föl. Játszik benne Sir Anthony Hopkins, vagy nem? Játszik benne John Malkovich például? Vagy sem? Vagy játszik benne Angelina Jolie? Sajnos igen. Igen és nem. Játszik és nem. Mert ez bonyolultabb annál sem, hogy ennél a filmnél meg lehetne mondani, hogy játszik-e vagy sem. Játszik és látszik. Inkább látszik, mint játszik. Igazából szerintem inkább játszik, mint látszik. Szerintem beszéljünk egy nagyon picit a filmnek a technikai részéről, hogy aztán ne ebben merüljünk el. Ez egy 2007-es film, ezt azért is említem meg, mert ugye ez az első angol nyelvű írott, tehát az első írott nyelvemlék angol nyelven a Beowulf, ennek köszönhetően jó néhány filmes feldolgozásra létezik. Ez a 2007-es feldolgozás, amiről mi beszélünk, amelyet Robert Zemeckis, nagyon ismert rendező, ugye például a Forrest Gump-nak a rendezője rendezett, a forgatókönyvíró pedig az a Roger Avery, akiről múlt héten beszéltünk, mondja Robi Léci a filmnek a címét, a Bret Easton Ellis regényéből írt filmnek a címe, és nem jut eszembe, ami elég kínos számomra. Ez volt a vonzás szabályai. Ilyen eszembe jutott közbe, és a Neil Gaiman nevezetű science fiction-öket író, kultikus író a másik forgatókönyvőrője, aki egyébként tök vicces, hogy a Mononoke Himének az angol nyelvű változatát is ő írta, de ez csak egy véletlen egybeesés. Tehát, nagyon nagy költségvetésű filmről van szó, és azon vitatkoztunk, amikor láttuk a filmet, és láttuk az extrákat, ahol megmutatják, hogy készült a film, amit ti el sem tudtok hinni. Ez az extra lemez az mindig egy nagy hülyeség. Minden DVD-n vannak extrák, ami dögunalmas, senkit nem érdekel. Ez az a kivétel. Érdekes módon, amióta csináljuk ezt a műsort, még soha egyetlen olyan SMS nem kaptunk, hogy beszéljetek, legyetek szívesek az extrákról, hogy melyiknek ajánljátok az extráit, meg melyiknek nem ajánljátok az extráit. Az extrák nyilvánvalóan senkit nem érdekelnek. Kivéve ennél a filmnél, amire az extra lemez majdnem, hogy még az eredeti filmnél is érdekes. De ennél a filmnél érdekes az extra. Főleg, ha az ember geek egy kicsit. Igen, de a következő 35 olyan filmnél, amit hasonló technológiával fognak gyártani, már nem lesz érdekes megint. Jó, de most még érdekes. Meg ez egy teljesen új technológia. Megpróbálom nagyon röviden elmondani a technológiát, abból áll, hogy az emberekre, lovakra, minden egyébre, ami szerepel a filmbe, ráraknak nagyon sok kis pontocskát, amelyet rengeteg kamerával egy bezárt stúdió térben rögzítenek, olyan értelemben, hogy rögzítik ezeknek a pontocskáknak a mozgását. Plusz még rengeteg minden egyébet is rögzítenek, például az emberek arcára, szemére, szemidegeire elektromos érzékelőket tesznek, amely a szemidegeknek az elektromos impulzusait érzékelik. Ennek köszönhetően létre tudnak hozni, eljátszák a színészek. Egy virtuális hálót. Egy virtuális térben el tudják játszani a jeleneteket, amelyet aztán számítógépen megmodelleznek. Ennek köszönhetően a főszereplő, aki egy dagadt, kövérkés brit kocsmatölteléknek néz ki, és 50 fölött van, egy tökéletes testű, csak a legendákban létező harcossá válik. Szerintem zseniális abból a szempontból a megoldás, hogy egy nagyon jó színészt választhattak ki a szerepre, és nem úgy jártak el, mint ahogy sok korábbi filmben, ahol Arnold Schwarzeneggert kellett kiválasztani a főhős szerepére, mert ő tényleg izmos. Nem baj, hogy az arcjátéka körülbelül egy tölgyfájéval egyenértékű, nem véletlen, hogy a Batmanben valami hasonló figurát is kapott, akinek nincs szüksége ugye arcjátékra, tehát hogy nem baj, hogy ő pocsék színész, de neki olyan teste van, és rengeteg ilyen színész van Hollywoodban, aki csak azért alkalmas, mert valahogy kinéz. Most innentől kezdve ez véget ér, és egy valóban jó színészt választhatnak ki a feladatra. Őt modellezik háromdimenzióval kicsit másmilyenre, mert nem azt számít innentől kezdve, hogy milyen a teste, akár ad abszurdum lehetne valamilyen testi fogyatékossága is. És ezek után az egészet úgy veszik föl kamerával, hogy a kamera virtuálisan mozog ebben a háromdimenziós térben. Oda mozgatják a kamerát, ahova akarják, hiszen valódi kamera mozgásra nincs szükség, hanem azt ebben a nem létező háromdimenziós térben helyezik el. Itt megint egy érdekes zárójeles megjegyzés, hogy lám-lám az emberi technikára még mindig szüksége van, ezt egy nagyon profi operatőr csinálja, hasonló kezelőszervekkel és kézikamerával is esetleg, mint egy valódi operatőrnél, egy valódi kamerával, mert úgy látszik azért az embernek ezek a beidegzései, amit megtanult mondjuk egy operatőr iskolában, még mindig jobbak, mint ha ezt egy számítógépen rajzolnák be egyes egyedül. Na most ennyit erről a technikáról, ami tényleg lenyűgöző, a látvány viszont olyan, hogy nem tudod eldönteni, most embereket látsz, animációt látsz, el van-e rontva az animáció, vagy hogy van. Én először azt hittem, én nem tudtam erről a technológiáról, és azt hittem, hogy leforgattak egy filmet, és utána rárajzoltak. Hát ez a szokásos technológia. Igen. Na most ez nem olyan. Most képzeld el, hogy egy rajzfilmben megjelenik neked a John Malkovich, de csak úgy sejted, hogy a John Malkovich, tehát olyan John Malkovich-szerű, de úgy akarod, látod, hogy John Malkovich, de hogyha elfelejtkezel róla, akkor már nem is az. És igazából az Angelina Jolie az, aki direktbe frontálisan... Igen, aki viszont pocsék színész, és csak azért rakták be, mert testét meg akarták egy kicsit villantani a nézőknek, és egybevételre akartak szerteni. Én imádom ezt a filmet, mínusz Angelina Jolie. A filmet Robert Zemeckis rendezte, ugye a Forrest Gumpnak a rendezőjéről beszélünk. Abban is speciális effektusok voltak. Na igen. Nagy mester ezek. Ő szereti ezeket. Egy olyan filmről van szó, ami külsőségeiben egy ilyen nagy kaszabolós primitívség, ami a látványról szól, meg arról, hogy olyan dolgokat tudsz látni itt, amit máshol soha. Tehát, hogy így A Dárda hegyéhez rakhatják a kamerát. A kamerát, tehát hogy, mivel hogy virtuális a kamera is, tehát itt már a kameramozgás is virtuális, ezért a kamera úgy tud mozogni, ahogy el sem tudod képzelni. Tehát mint leugrik a sárkánynak a fejéről bele a vízbe, és te ott vagy a fején, és úgy utazik veled a kamera is, úgy forog, és úgy mozog, hát az valami brutális. Egyébként létezik 3D-s verziója, lehet, hogy úgy lett volna érdemes megnézni. És nem képzeled el, hogy micsoda mélysége van a sztorinak, nem képzeled el, hogy micsoda allegóriája van az egész helyzetnek. És ez emeli ki a többi hasonló komputeresen jól ellátott film közül, és az, amiért szerintem érdemes róla beszélni, hogy hát sikeresen vagy sikertelenül, de valamiféle majdnem, hogy ógörög tragédiát raktak bele ebbe az animációba. Ez az első angol nyelvű emlék a Beowulfnak a legendája, hogyha jól tudom. Igen, igen, ezt említettem, és maga a legenda is egy nagyon vicces formában elhangzik a filmen belül, tehát a legendán belüli legenda. Ugye a Beowulfra azt kell tudni, hogy ugye az első angol nyelvű nyelvemlék ennek ellenére nem Angliában játszódik, nem angolok a főszereplői, hanem gautok, azaz délsvédek, meg dánok. És egy Dániában játszódó történet egy hősről, aki ott legyőzött valami szörnyet, aztán legyőzte annak az anyját, és majd 50 év múlva legyőzött egy sárkányt. Ez az, ami megmaradt, leírta néhány szerzetes valamikor, jóval később, mint azt, hogy elmesélték. Elmesélték ezt a történetet unokák, nagyapák, nemzedékek egész sora. Valahogy megváltozott a történet, a végére nem is maradt túl sok összefüggés abban a tekintetben, hogy miért ölt meg még 50 év múlva egy sárkányt is Beowulf. De azt itt megkapjuk. És Roger Avery és forgatókönyvíró társa úgy döntöttek, hogy akkor most ezt ők is újra elmesélik, ezt a történetet, amit nagyon sokszor elmeséltek már az évszázadok folyamán, és ők megtalálták azt, hogy ők hogyan látnák azt, hogy miért a sárkány az, akit 50 év múlva le kell győzni. Ez a film egy fontos fordulópontot mutat föl. Azt a fordulópontot, ahol az ősi pogány, hősök és démonok küzdelmén alapuló világ, ahol a hatalmat el kell ragadni, ahol a hatalmat nem adják, hanem a hatalmat elveszik erőszakkal. Az hogyan adja át a helyét egy teljesen új világnak, amely a Krisztus Istennek, az új római Istennek, amely a barbárokat letörli a földről, annak a jegyében fogan. Tehát hogyan múlik el a hősök kora? És hogyan születik meg a hűbéresek kora? Igazából erről szól ez a film. Emberek, rakjatok még mágiát! Van fa az istálló mögött! Mágiára a holtakat! Zárjátok be e csarnokot, végságunk helyét! Én királyotok, megtiltok minden éneklést és mulatozást! E hely haláltól bűzlik. Országom bárgyai a déli földektől a messzi északig Herót szégyenét zengik. És közhírré tettem, hogy kincseim felét adom annak, aki megszabadít minket Grendeltől. Királyom! Az emberek oltalomért esdve kecskét és jerkét áldoznak Odinnak és Heimdallnak. Engedélyeddel! Ha te is jónak látod, imádkozhatunk az új római Istenhez, Jézus Krisztushoz is. Ő talán megmentesz szörnyű rontástól. Nem, Umfas, nem. Az istenek sem tesznek többet, mint amit mi megteszünk magunkért. Nekünk hős kell, nem Isten. Kevés ennél anarchistább szemléletű filmet láttam valaha. Ez a film, ez a hatalomnak a természetéről, a hatalomnak az emberi alkatot megrontó természetéről szól. Arról, hogy aki a hatalmat megszerzi, a szükségszerűen és szándékaitól függetlenül elkövet egy ősbűnt. Azt, hogy másokon, talán anarchisták azt gondolják, hogy az, hogy másokon egyáltalán hatalma van. Itt ennél, a legendában ugye ennél szimbolikusabban jelenik meg, vagy testi módon jelenik metaforában jelenik meg ez az ősbűn, de az, hogy a hatalom, a dicsőség, a pénz, a kéj, a bűn, a bűn, a lelkiismeret, ami miatt a bűn miatt van, ezek mennyire szorosan összekapcsolódnak, azt nagyon hosszan, és ráadásul nem is egy generáción keresztül mutatja meg ez a film, és ezért nagyon-nagyon erős hát ellenért mindenféle hatalommal szemben. Jó, hát ez a film, ez felmutatja azt, hogy a hős, hogyha hatalmat akar, ahhoz az út az egy bűnös alkun keresztül vezet. Össze kell hemperednie ugyanis a hatalomdémonnal, akit ebben a filmben az Angelina Jolie játszik, igazából nincsen neve sem. Tehát ki sincs mondva, igen, hogy ki ő, Grendel édesanyja. Grendel is már egy vérfertőző kapcsolatnak a torszülött gyermeke. Aki egyébként egy nagyon érdekes gonosz figura, hiszen olyan, hogy akit sajnálunk, akihez képest az emberek tűnnek, hogy is ő maga szánalomra méltó, az emberek pedig hát érzéketlenek, együttérzés nélküliek, akik kitaszítják állati módon tulajdonképpen ezt a nyomorultat, aki persze hát azért, hogy is mondjam, okot is ad erre. Na, szóval egy szó mint száz, Angelina Jolie által játszott istennő, vagy démon asszony, aki a hatalmat hordozza. Az ő vele való összefekvés, összehemperedés, az amikor valaki, hát hogy fogalmazzak, a hatalomért hát így korrumpálódik. És tehát, ez a korrupció szelleme. Tehát tulajdonképpen a Angelina Jolie-val való összehemperedés az semmi más, mint a hatalomért való lealjasodás. Hát azért jó film, mert sok rétegű, és ez igaz, amit mondasz, és közben benne van a férfi és a nő viszonya, hogy a női démon ugye úgy tud a férfin úrá lenni, hogy nem karddal győzi le, szó sincs róla, hanem a méhébe fogadja az ő hát magját, és ezáltal szerez hatalmat a férfi fölött. Úgyhogy létrehoz magából egy démon szülöttet, aki a hatalom, egy vérfertőző kapcsolat alapvetően, tehát az embernek nem való a hatalom, ez az alapvetés. Ha az ember hatalomhoz folyamodik, akkor abból valami aljas, valami undorító születik. Az, ami születik ebből, az az első vérfertőző kapcsolatból Grendel, az újabbból pedig az a bizonyos sárkány, amelyel a végén az apának, ugye Beowulfnak meg kell vívnia. És egy utalás vissza a technikára, a sárkányt is egyébként ugyanaz a színész játsza, mert az ő mozgásait modellezték le, és egy kötélre fölfüggesztve ő játszott el a sárkány mozgásait, aki egyébként Beowulf volt az apját. Tehát az a lényeg, hogy valami, ami a hatalom, az ember és a hatalom kapcsolatából születik, az valami undorító, valami förtelmes, valami visszataszító, amitől érdemes félni, mert az aztán vissza fog ütni a hatalom gyakorlójára, de nagyon keményen. És nem csak a hatalom gyakorlójára, hanem az országára is. Hanem az egész uradalomra. És aztán attól mindenki szenvedni fog, az egész nép. Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy vajon miért élnek vissza a vezetők a hatalommal? Alig, hanem azért, mert ez a csúcsra, hatalom. Mert a hatalom természete ez. Mert a csúcsra vezető út, tehát senki sem születik miniszternek. Amíg te miniszter leszel, addig végig kell járnod neked egy utat a létrán fölfelé. Mindeközben neked fölfelé nyolnod és lefelé taposnod kell. És itt a fontos, hogy kell. Mert nem arról van szó, hogy ez egy lehetőség a számodra, ez az egyetlen út a csúcsra. És itt arról van szó, hogy az alatt az 5-10 év alatt, amíg te sem Mr. Senkiháziból Mr. miniszter leszel, az alatt téged az az út, ami során nyolc és taposol, menthetetlenül alkalmatlanná tesz arra, hogy a hatalmat gyakorold. Ezért tulajdonképpen a hatalom kiosztásának, vagy a hatalmi funkciókba való beavatásnak az igazságosabb, sokkal igazságosabb módja inkább a sorsolás lenne, hiszen ilyen módon még eleve ártatlan, vagy még eleve a hatalom gyakorlására talán alkalmas lelkek lehetnének azok, amelyekhez a hatalom kerül. Nem pedig olyanok, akik már természetszerűen alkalmatlanok. Tehát igazából a hatalom az természetszerűen megrontja az egyént, azért, mert a hatalomhoz való hozzáférésnek a módja, az útja, az eleve korrumpál, az a romlásnak az útja. És ez a történet, ez erről szól. A nagyon-nagyon ősi formájában, allegóriákkal tele, erről valahol az őstudatnak a mélyén tapintjuk ennek az ős képét. De van még egy csavar, és ami még izgalmasabbá teszi ezt a kérdést, mégpedig az, hogy az emberiség vágyik a hősökre. Nem arról van szó, hogy gyűlöljük ezeket, akik a hatalmat megszerzik, és aztán be is mocskolódnak, hanem várunk ezekre a hősökre, vágyunk rá, szükségünk van rá, hogy megmentsenek minket, esetleg pont a korábbi hatalomnak a bűneitől, de mi akarjuk, hogy eljöjjenek. Ugye, ha a társadalom csupa békés, együttműködő kispolgárból állna, akkor valószínűleg minden szépen békésen történne, és békésen tűrnénk akár az igazságtalanságot, békésen tűrnénk akár azt is, hogyha meghalunk egy szörny által. De vannak olyan duvadak, olyan emberek, akik állatszerűek, ugye Beowulf is állatszerű, a neveiben is benne van, hogy állatszerű. Vannak olyan állatszerű emberek, akik kiválóbbak, akik különállóak, akik fogják magukat, és akár saját kezükkel kiállnak az igazságtalanság ellen, a szörny ellen, és ők megszerzik a hatalmat. De őket nem szeretjük, nem szeretnénk, hogyha szomszédaink lennének, nem szeretnénk, hogyha ők uralkodnának rajtunk, mert nekünk csak akkor van szükségünk ezekre a hősökre, amikor bajban vagyunk, és akkor van szükségünk a duvadakra, akik nem úgy viselkednek, mint az átlag ember, aki megijed egy szörnytől, aki elfut egy szörnytől, aki fél, amikor éppen bajban vagyunk. Tehát van ebben valami borzasztó ellentmondás is, hogy mi, akik nem vagyunk a hatalomban, mi vágyunk arra, hogy valaki legyen a mi uralkodónk. Rengeteg olyan archetipikus dolog előjön ebbe a filmbe, hogy ugye Beowulf is azt mondja, hogy ő halott, tehát ugye azért nem lehet legyőzni, mert már sok éve meghalt, ez azt jelenti, hogy az a valója, ami korábban volt, az a korábbi nagyhős, az meghalt, és másfél vágyja a halált. Ez ugye egyrészt előjött már az előző filmben is, hogy a főhős már meghalt valamilyen értelemben, és azért speciális hős, és a következő filmben is elő fog jönni egy olyan szereplő, aki nagyon vágyja, hogy legyőzzék, hogy egyszer végre őt valaki legyőzze, és egy olyan hős, aki már belül már meghalt sok-sok évvel ezelőtt. Ezek nagyon érdekesen örökké visszatérő toposzok, és érdemes elgondolkozni azon, hogy miért van ez. Nagyon, nagyon gazdag anyagnak tartom ezt a nagyon egyszerű filmet. Nézhető akciófilmként szinte, tehát tényleg nagyon jó akciójelenetek vannak benne. Remek a zenéje, nagyon kiemelném a zenéjét. Ugye külön beszéltünk az extrákról. Valahogy mégsem lett igazi világsiker, mert talán nem azt kapták a nézők, mint amit a Gyűrűk urától, vagy nem tudom mitől vártak, hanem egy kicsit egy csavarosabb történetet. Én nem is tudom, én nagyon magasra osztályoznám, én nekem az egyik kedvenc filmem mostanában, én négyszer láttam az utóbbi pár hónapban, és én hát azért egy 9-esbe is mernék rá vállalni. Nálam ez a film egy nagyon erős 8-as, ennyire erős közléssel, és ilyen erős képi világgal nagyon kevés film rendelkezik. A Rádiókafét halljátok, ez a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Dinyés Gergő a mikrofonok mögött a 98.6-os frekvencián. Az SMS számunk a következő 0629 986 986, írjatok nekünk, legyetek szívesek, amint azt megtették páran. Itt van például a kedves SMS író, aki azt írja, a reneszánsz rajzfilm ugyanígy készült. Reneszánsz rajzfilm? Nem ismerem, elnézést, tüki, de valószínűleg igen. Van egyébként kedvenc színésznőtök? Kérdezi az SMS író, nekem van, nekem Meryl Streep. Nekem nincs. Neki nincs. Olyan, aki legjobban tetszik, olyan van, de hát azt nem illik elmondani, hogy házas ember vagy. Hello, mi volt ennek a filmnek a címe? Csak a végét csíptem el. Beowulf, abból is a 2007-es Robert Zemeckis féle verzió. Mert többféle Beowulf van, de ez a Beowulf, ez jobb, mint a többi. Ezt jobban szeretjük, mint a többit. Mert hogy ebben sokkal több energia, meg sokkal több kreativitás, meg mélység, meg hát az igazság, hogy most már azt mondhatjuk, hogy a Roger Avery, aki egyébként valami balesetet szenvedett, hogyha jól tudom. Hát balesetet okozott, és szenvedett, és leült. Le fogják ültetni valószínűleg egy évre. Hát megy egy évre a sítre, ami miatt mi hát így több okból is szomorúak vagyunk, egyrészt a baleset miatt, másrészt azért, mert hogy ő így láthatóan a garanciája annak, hogy valami minőségi produkció készül. Neil Gaiman szintén egyébként nagyon jó név a másik forgatókönyvíró, egy amerikai és egy brit. A vonzás szabályai, a Pulp Fiction, a Kutyaszorítóban is valamit csinált. Kutyaszorítóban, tehát olyan filmekről beszélünk, amelyek mind megérik a pénzüket. Most a következő film, amiről beszélni fogunk, az szintén egy... Bocs, egyetlen egy gondolatot hagyd mondjak még. Annyit akartam csak még mondani, hogy milyen jó, hogy valaki vette a bátorságot, hogy egy fantasy jellegű filmbe tartalmat is rakjon. És hogy ez miért óckodnak ettől olyan hihetetlen mértékben, hogy miért mindig csak a buta, üres mészárlást lehet elképzelni. Nem csak, hogy tartalmat, hanem a leges, de legfontosabb tartalmat, ami ezzel az egész sztorival kapcsolatban fölmerül. Mert ugye a hatalomról szól, ez a film a hatalomról szól. Illetve arról, a hősről. Arról, hogy mit jelentett a hatalom a Krisztus Isten megszületése és eljövetele előtt, és mit jelentett utána, hogy a hatalom a Krisztus Isten eljövetele előtt valami démonoktól elragadható, valami erővel kivívható. Állati jellegű. Igen, valami ősi, valami nagyon ősi és pogány világot feltételezett. ami utána pedig az Istentől származott. Tehát nem alulról rántottad föl magadhoz, hanem fölülről adományozták neked. És ahogyan az Istentől, onnantól kezdve már az Istentől származik a hatalom, mint ahogyan nem istenek és démonok vannak, akiktől elragadod, akár a kézi fegyvereddel, akár a ágyék fegyvereddel, amint a filmben történik, hanem az Istentől kapod, kapja a király továbbadja a hűbéreseinek, a hűbéresektől, tehát egy ilyen láncolat, egy hatalmi láncolat, ami ma tulajdonképpen a feudalizmusnak a lényege jön létre ennek a helyére, és hogy valójában a kettőben a közös, az tulajdonképpen semmi más, mint a hatalomnak az embertelenítő természete, vagy a hatalmi korrumpálás. Tehát tulajdonképpen az, ahogyan a hatalom megrontja az egyént igazából, és ez a legfontosabb üzenete ennek a filmnek. És egy olyan film, elkezdtem már felvezetni, csak beleszóltam, ami egy nagyon hasonló korszakváltást, vagy ugyanezt a korszakváltást meséli el, a hősök korának leáldozása, és egy új keresztény kornak az eljövetele, egy olyan hős, akire évszázadokig emlékeznek, és akinek a neve évszázadokig fennmarad. Hát amikor elbukik a démon, és helyére jön az Isten, akkor elbukik. A hős is, aki legyőző volt. A hős is, mert a helyére jön a Krisztus. Tehát tulajdonképpen aki a démontól a hatalmat elragadja, és elhozza az embereknek, az onnantól kezdve senki más nem lesz, mint Jézus, aki az Istentől a hatalmat megkapja, és továbbadja az embereknek. A hatalom innentől kezdve nem egy megszerzett, hanem egy elnyert entitássá válik. Tehát ez a fordulópont az, amit ez a film megragad, és ami a fontos, hogy ne ítéljetek a külsőségek alapján. Tehát elkezditek nézni, és egy rettentő suttyófilmnek gondoljátok majd. És hát a suttyóként is élvezhetőnek. A suttyóknak is élvezhető. Én például élveztem. Én meg nem is értettem előszörre. Tehát többet túl kellett megnézni. Robi túl kevés és suttyó, vagy túl ősember. Ez a kettő derült ki eddig ma. Az a lényeg, hogy sokszorra kellett megnéznem ahhoz, hogy így, aha, tehát az akkor annak az apja, úgy már érte. De hogyha ezt hallottátok, biztosan fogjátok érteni. Mondjuk szerintem ezt lehetett elsőre is érteni Robinak, ami harmadikra eljött. Nem, de hogy agyammal nem értette meg, bocsánat. Mert nem gesztus nyelven beszéltek benne. Ja. De hát emberi szavak is elhangzottak, és ez összezavart. Ha már a nyelvről még egy dolog, kérték hallgatók, hogy mondjuk meg, hogy melyik filmet érdemes szinkronosan, melyiket feliratosan nézni. Beszéljünk erről egy kicsit. Két mondatot, a Beowulfot és a következő filmet, amiről beszélni fogunk, az Excalibur-t, azt mindenképpen nézzétek feliratosan. Az óangol dolgokat nem igazán lehet magyar szinkronba visszaadni. A japán nyelvű filmet én szerintem sznobizmus japánul nézni, mert úgyse tud senki japánul, ha csak nem valaki japánul tanul, akkor nézzem rendes magyar szinkron, nagyon jó szinkronja van, míg az ősember filmet azt Robi szinkronizálásában meghallgathatjátok bármelyik TK-ban. Szóval, én szerintem, aki szinkronosan szereti nézni a filmeket, az azért szereti szinkronosan nézni. Én például szinkronosan szeretem nézni a filmeket szemben. Én is egyébként. A legtöbben általában az ilyen kvalifikáltabb csoportoknak a reprezentásai közül azok általában feliratosan szeretik nézni, és azzal érvelnek, hogy ők a filmet szeretnék látni. Tehát, hogy a rendező rendez egy filmet, akkor jön a magyar szinkron stúdió, és a felét, azt mondjuk kb. A fele a hang, ami a szöveg, tehát kb. Abból jön át az egésznek a tartalma, a képi világon kívül jóformán minden, azt így kidobják, és hoznak helyette egy újat, amit azt akár el is lehet rontani. És ez igaz. Rossz szinkron, ne is nézzetek. Hogyha az eredet, ha a rendezőnek a filmjét akarjátok látni, akkor ténylegesen azt az eredeti nyelven kell nézni. De úgy, hogy az legyen az anyanyelvetek, mert az ember csak az anyanyelvén érti úgy, mint igen, ahogy az anyanyelvén viszont érti. Viszont a felirat az már megint egy interpretáció, tehát az nem szabad elfelejteni. Sőt, a képet is elrondítja. És nem csak arról van szó, hanem hogyha feliratosan nézel meg egy filmet, akkor azt legalább kétszer-háromszor meg kell nézni, mert hogy amíg olvasod, addig nem tudsz a színészek játékára figyelni, azt vagy legalábbis nem 100%-ig. Hát biztos, hogy nem. Tehát, hogy így én úgy vagyok vele, és én ezért nem szeretem a feliratos filmeket, hogyha valamit nagyon-nagyon szeret, és már megnéztem kétszer szinkronosan, akkor utána meg fogom nézni feliratosan is, mert érdekelni fog, hogy milyen az eredeti. És biztos, hogy meg fogom nézni. Megmondom őszintén, hogy én alaphelyzetből szinkronosan nézem meg a filmet, mert szeretném látni a színészt. És én szeretném tudni figyelni a színészt. Én nem könyvet akarok olvasni, hanem filmet akarok nézni, és ezért a szinkronos. És még egy dolog, hogy sohasem sznobizmusból választjátok a feliratot. Ha a feliratot választjátok, legyen egy jó oka. Például az, hogy mondjuk óangolul nem lehet magyarul beszélni, és akkor az ér valami, beszélt, pláne ha valamelyest angolul is beszéltek. Jó, ez más kérdés, ha meg nyelvet akartok tanulni, akkor megnézzétek. Nem nyelvtanulásról beszélek. Én nyelvtanulásról beszélek. Én viszont nem. Ha nyelvtanulás szándékával nézitek a filmet, akkor viszont nézzétek angolul, angol felirattal. Akár akkor is, ha japán film vagy francia. Akkor mindenképp angol felirattal. Ha angolul akartok tanulni. Jó formán minden DVD-n tudtok angolul tanulni, még hogyha a felirat az. Magyar nyelvű filmet is lehetne angol szinkron, angol felirattal, ha nyelvet szeretnétek tanulni. És az az igazi sznobizmus. Egy szó mint száz, a következő film, amiről beszélni fogunk, az a tulajdonképpen, ha Beowulfot láttátok, értitek és tetszik, akkor feljebb léphettek. A következő szint. Feljebb léphettek egy osztállyal, ez pedig a minden létező pogány és keresztény legendák ötvözetéből összeálló gigantikus legenda univerzum, az Excalibur, az, ami legenda, keresztény vagy pogány, az abban valamilyen formában mindenképpen benne van. Megosztott volt az ország, és nem volt királya. A századok homályában legenda született. Merlinről, a varázslóról, egy király eljöveteléről, a kardról, amely hatalom, s amelynek neve Excalibur. Az Excalibur egyszerűen Arthur királynak a története, egy egyszerű történet, amely évszázadokig a briteknél belengte a népmeséktől kezdve a történelem szemléletet. Azt gondolták, hogy van valahol egy király, aki a föld alatt elásva még a kerekasztaljaival várja azt a napot, amikor eljön és felszabadítja a briteket. Azt tudni kell, hogy a brit birodalmat mi világbirodalomként látjuk, amely meghódította Indiától kezdve a félvilágot, de volt egy olyan korszak, mégpedig nagyjából pont ez a korszak a Beowulfnak és az Arthur király történetének korszaka, mikor népvándorlások, hódítások tucatjai söpörtek végig a brit szigeteken, a rómaiak, a normanok, a különböző egyéb csoportok jöttek, mentek, hódítottak, az ország szét volt esve, nem volt egységes, hanem háború volt a részek között, és ebből a korszakból származik az a történet. De szerintem a történelmi, a történelmi környezetet nem is kell túlságosan komolyan venni, abban az értelemben, hogy nem az adja a filmnek az igazi értékét. Ez is tele van nagyon-nagyon szimbolikus dolgokkal. Például arról szól a történet, hogy az Excalibur egy olyan kard, ami az idők hajnalán kovácsolódott akkor, amikor még a világ egy volt. Ugye ez visszautalás lehet akár a Miyazaki filmre is. Arra a korszakra, amikor még állat, ember, és a misztikus világ, ezek mind egységben léteztek. És ezt a békét, ezt hivatott visszaállítani ez a kard. Ami a konkrét síkon, a történelmi síkon azt jelenti, hogy ugyebár fejedelemségekre, mindenféle tartományú uraknak az uradalmaira volt széjjel szaggatva Anglia. És hogy kell, hogy jöjjön egy király, aki egyesít. És már a maguk a tartomány urak is arra vártak, hogy jöjjön már el a király, aki egyesíti őket, hiszen az még egy olyan korszak volt, amikor nem elsősorban a maguk hatalmában gondolkodtak, hanem valami isteni világnak, valami ősi világnak a visszatérésében. Tehát, hogy igazából nem egy olyan romlott kor volt, amikor mindenki azt gondolta, hogy csak a saját gesztenyémet megsütögethessem, hanem az egész dolog inkább arról szólt, hogy kikaparhassam, ugye a pecsenyét sütögetjük, igen, hanem arról szólt... Gesztenyét és pecsenyét, azt kaparjuk, majd sütjük. Az a legjobb. Hanem egy olyan korszakról beszélünk, amikor még mindenki az egységbe vágyott vissza. Aki a fejedelmek is. És ez az Excalibur egy olyan speciális kard, ami nem háborúhoz való, hanem békéhez. Tehát ez egy olyan kard, akinek a kezében van, az az ország, az az egy, az az egyesítő erő, aki tulajdonképpen a békét hozza el. És aztán utána kezdődik ugye a probléma, mert ugye minden ilyen film úgy szokott történni, a Beowulf is úgy kezdődik, hogy legyőzi a szörnyet, és azt hiszük, hogy minden jó lesz, ő a király, nagyon király, de az Arthurnál is, meg mindegyik ilyen történetben egyszer csak valahol megtörik ez a lendület, valami hiba csúszik a dologba. Ugye itt Arthur király büszkeségénél történik meg az egyes számú ősbűn, találkozik egy lovaggal, aki mindenkinél jobb, ő Lancelot, és aki csak arra vár, hogy végre valaki győzze le, és a király mire használja? De ez is annyira idegen a ma szellemétől, hogy igazából te a legjobb vagy. És ez nem áldás, hanem átok. És hogy az egész életed annak a keresésével zajlik, hogy valaki legyőzzön téged, mert aki legyőz téged, az felszabadít téged az alól, az átok alól, hogy legyőzhetetlen vagy. Tehát hogy ez önmagában egy... És végre hűbéres lehetsz. Tehát végre találsz egy urat magadnak. Egy ügy mellé, egy ország mellé, egy egység mellé állhatsz a saját magad helyett. Hát kiszabadulsz a saját egódból igazából, és megszületsz a világban. Csak hogy Arthurnak is van egója, és ő a kardot arra használja, hogy győzzön. És ez az első számú bűn, amiért aztán fizetni kell, és mivel az ország egy, mindig nem csak Arthur fizeti meg a bűnökért a magáit, hanem az ország is. Ha ez a műsor 5 órán keresztül tartana, és csak az Excalibur című filmről beszélnénk, akkor sem tudnánk az összes allegóriát kifejteni. Annyira gazdag ezekben, hogy azt el sem tudjátok képzelni. A komplexitása, a mélysége, gyakorlatilag minden mondatnak külön története van, és külön metafora rendszere van. Én amikor először láttam ezt a filmet, akkor a végén fogtam, és megnéztem még egyszer. Tehát egyébként másodikra már hirtelen unalmas volt, de azóta még láttam tízszer, semmiképpen nézzétek kétszer egymás után, de többször kis szünetekkel azt nagyon ajánlom. Elképesztő komplexitása van. Tehát, hogy igazából mi nem, tehát hogyha negyedszer nézitek, még akkor is fogtok találni benne egészen, de egészen új vonatkozásokat. Igazából 4 fontos hőse van ennek a történetnek. Ugye Arthur, Merlin, az ő papja, Lancelot. Vagy varázslója, inkább talán ez pontos. Hát igen. Korábbikornak a papja, újkornak a varázslója. Nehogy keresztény papra gondoljatok. Hát, úgy képzeljétek el, hogy ami régen papság volt, a kereszténysége már varázslássá változott. És akkor ott van Lancelot, és ott van Percival. Ugye Lancelot, ő a megcsalt barát, vagy a csaló barát. Megcsaló barát. Hát ez is egy jó kérdés, hogy ki csal meg kit. És ő a legyőzhetetlen lovag, tehát ő a legnagyobb lovag, ugye Lancelot. Egy asszony győzheti csak le. Igen, és Percival pedig, aki a semmiből jön, igazából is eljut a csúcsra. Tehát, hogy a legnagyobb társadalmi mobilitás az, amikor valaki egy ilyen félig-meddig koldus, félig-meddig tolvaj, és aztán pedig eljut a csúcsok csúcsára, hát igazából ő lesz a bölcs, ő az, aki megtalálja a Szent Grált. Hát Merlin nagyon fontos figura, ő képvisel egy komplett korszakot, egy olyan korszakot, ugye, amikor még egész más viszonyok voltak az ember a természet erői között. Egy olyan korszakot, amit persze egész más, hogy az első filmből ismerhettetek meg, a tűzháborújából. Egy olyan világszemléletet, ami jellemző akár a vadon hercegnőjére, tehát amikor egybe látjuk ezeket a dolgokat. És ő nagyon furcsa varázsló, nem olyan varázsló, aki így lövöldöz mindenféle ilyen varázstüzeket, vagy nem tudom miket, hanem ő inkább egyfajta tanácsadó, és ezért is mondtad talán, hogy pap, mert egy világszemléletet sugároz. Egy tanítómester. Igazából a jó és a gonosz párharcáról szól ez a történet, de egyáltalán nincs ez olyan primitív módon lecsupaszítva, vagy lebutítva, mint mondjuk a Gyűrűk urában, ahol ezek az... Igen, mert a gonosz itt nem kívül van, bár vannak megtestesülései, de azok mindig Arthur, Lancelot, vagy a Arthur felesége Guinevere-nek a bűneiből adódó rosszak. De ott örvénylik a cselekedetekben, ott örvénylik a motivációkban, az egész a cselekménynek a rendszerében, és mindig ott üti fel a fejét, ahol valaki önmagáért akar cselekedni, és nem az országért, ahol valaki a békétlenséget keresi, és nem a békét, ahol valaki a ihletet, harmóniát, az egységet megtöri, és valami különlét felé, akár az önzés okán, akár a féltékenység okán, akár az egoizmus, vagy a hiúság okán elindul. Tehát, hogy mondjam, olyan, mint egy búvópatak. A jó is olyan, mint egy búvópatak, meg a gonosz is. És egymásból születnek folyamatosan az egész történet alatt, annyira organikusan, ahogyan a létezésben. Tehát nem annyira ordinári, primitív, mint a Matrixban, vagy mondom a Gyűrűk urában, vagy még meg annyi ilyen legendában, ahol a jó van a bal oldalon, a rossz van a jobb oldalon, mint mondjuk a Star Warsban. Hanem itt, vagy mint a Fradi Újpesten. Ahol egyértelmű, hogy a jó az Újpest. A Fradi. Nem foglalnék állást, viszont arra utalnék, hogy itt nagyon érdekes, hogy a Beowulf is valamennyire, a Mononoke Hímébe is valamennyire, de itt nagyon erősen a szereplőknek is van történelem szemléletük és történelem tudatuk. Ugye Merlin beszél nagyon sokat az elmúló korról és az eljövendő új korról, amely már az emberkora lesz, és amelyben ugye itt is a Krisztus Isten az, aki ezt megtestesíti. Másfelől Arthur is beszél arról, hogy neki az utolsó harcban már azért kell elindulnia, hogy majd egy jövőből visszatekintve ő mégis egy hős legyen az elbukása ellenére. Az elbukása ellenére is egy olyan hős lehessen, akire majd úgy emlékeznek vissza, mint nagy egyesítőre, akihez remény fűzhetnek, és akit legendaként mesélhetnek. Ő nem nagy képviségből mondja ezt, mint Beowulf, hanem azért mondja, mert szeretne reményt adni az embereknek. Hol voltál mostanáig? Jövök az idők kezdete óta. Van, akinek adok, másoktól elveszek, és egyedül én mondom meg, hogy melyiket tegyem, és mikor. Segítened kell rajtam. Kell, Uther? A királyod vagyok. És? Most megint szükséged van rám, hogy a békét tönkretetted. Évekig készült, egy perc alatt leromboltad a bujaságod miatt. Igrénért. Egyetlen öleléséért. Nem vagy ember, nem értheted. Tégy varázslatot, csodát. Igrén. Megesküszöl-e igaz királyi mi voltodra, hogy megadod, amit kérek tőled? Akkor a tiéd lesz. Esküszöm Excaliburra. Ami bujaságodból fakad, az enyém legyen. Esküdj meg újra. Mindenre esküszöm. Kaptunk néhány SMS-t, amire szerintem szívesen reagálnál. Ott van például a kedves rádióhallgató, azt írja, imádom, hogy a Carmina Buránát magasztos valaminek hiszik, ja, igen, az ivásról, a nőzésről és a szerencsejátékról szól. Ezt pont mondtam a Robinak a bejátszását, hogy nagyon, nagyon érdekes, szerintem ez egyébként Orsznak a hibája. Tehát egy olyan zenét írt rá, ami nagyon magasztos, a szöveg meg nem olyan. Az a Vionnak a szövegére írt. Vagy valami az a korszak legalábbis. Mit mondtok erre? Tudom, hogy minden szimbolikus, de mégsem szimpatikus az a gondolat, hogy csak azért lesz az lesz a király, mert ki tudja húzni a kardot a sziklából, csak mert ő a legizmosabb. Nem ő a legizmosabb, hát az ő gyenge, ő félkézzel is ki tudja húzni a sziklából, még az erősebb emberek két kézzel sem. Ez itt egy a vérvonalról van szó. Egy archaikus korról van szó. Arról van szó, hogy az ő apja, aki még egyébként egy nagyon primitív állat volt, ez ugye kiderül ebből a bejátszásból, ugye Uther Pendragon volt Arthur apja, aki itt az előbb föladta egy éjszakáért ugye hát az egységet, amit egy napra sikerült körülbelül elérnie. Tehát Arthur még az ő fiaként ezt a fajta örökösödést képviselte, ami ugye Merlin segítségével kaptam, és nem mesélem el az egész történetet. A lényeg az, hogy igen, ez egy ilyen primitív kor volt. Tehát most miért kéne azt mondani, hogy akkor de is nem, választással de nem azért, mert döntötték volt, el. Jó, de nem király. Azért, mert ő volt a legizmosabb, hanem nem, azért az tudta biztos, ő, mert a kardnak volt az a végzete, hogy ő tudja kihúzni abból a sziklából, mert az apja volt az, aki bele tudta szúrni abba a sziklába. Mert a vérvonal, benne van az ő fogantatásának története. Itt a vérségnek van meg a jelentőség, ami egy törzsi nemzetségi társadalomban egészen mást jelent, mint egy territoriális társadalom. Tehát ezt érteni kell. Tehát ez az ősi primitív társadalmakban, persze nem olyan értelemben primitív társadalmakban, ahogyan azt sokszor használni szokták, egy egészen más jelentéssel bírt. Ez is egy allegória. Egyébként ezt nem említettük, ilyen technikai adatokat, tehát hogy 1981-es filmről van szó, John Boorman a rendező, és hát egy komoly sztárparádéról van szó, mert például Helen Mirren, aki azóta ugye nagyon befutott, a királynő, de olyan szereplők vannak, mint Liam Neeson, Patrick Stewart, vagy Gabriel Byrne ebben a filmben. Jó, de hát akkor még senki. Nem a szereplők, vagy nem a színészek miatt érdemes. Egyáltalán nézni. Nem a színészek miatt, és akkor még senkik. Tehát Liam Neeson hol volt, Gabriel Byrne hol volt még ekkor, tehát igazából ezek a figurák, ezek akkor még nem voltak sztárok, hanem akkor még csak fiatal angol színészek voltak, talán ezért is kaphattak szerepet ebben a filmben, amelyből az akkori sztárok, az adott kornak a sztárjai egyáltalán nem kaptak szerepet. Uram, adj nekünk jó király! Bár méltatlanok vagyunk, de vérzik az ország és szenved a nép, mert bűnöztünk mindahányan. Bűnbe estünk a ma napon, amikor Krisztus felkelt a sírból. Tedd, uram, hogy egy lovag a torna győztese, a kegyelmeddel kihúzza a kardot a kőből, és ő legyen a király. Ellopták a kardodat, ki? De itt van Excalibur. Ki? Te szabadítottad ki Excaliburt a kőből? Igen. Nem. Nem én, hanem Arthur. Kiszabadították a kardot! Te húztad ki, Arthur? Igen, apám. Bocsáss meg, kérlek. Kiszabadították az Excaliburt a kőből! Tedd vissza gyorsan! Ennek a filmnek a paródiája a Monty Python féle gyaloggalop, és nem véletlenül, tehát ez a film is tele van ilyen pillanatokkal, most is hallhattatok egy ilyet, amikor megkérdezik Kate, akinek ugyebár Arthur, a későbbi Arthur királya segédje, hogy te voltál az, aki kiszabadítottad a kőből a kardot, és azt mondja, hogy igen, és akkor így elkezd mocorogni benne a bűntudat, meg a lelkiismeret. Hát azért nem igaz, hogy ennek a paródiája, mert 6 évvel korábbi a gyaloggalop, tehát ennek a stílusnak a paródiája inkább, és nem bírnak magukkal a brit. Tehát ez a film tele van egy rengeteg abszurd poénnal, annak ellenére egy tök komoly témáról van, szóval Merlin egy bohóc benne. Ez a film egy olyan film, amit annyiszor láttam, hogy nagyon nehéz lenne leosztályozni ilyen módon. Nekem rettenetesen tetszik mindenkinek ajánlom, hát ez is nálam egy 9-es legalább. Nálam ez a film egy 8-as, a tartalma és a mélysége alapján maximálisan 10 lenne, néha parodisztikus, tehát néha csak röhögni tud az ember jó, a figurákon. Ez jó. Igen, de nem minden pillanatban tudja komolyan venni a sztorit. Élvezetes volt titeket hallgatni, minden jót nektek írja nekünk. Ezt nagyon szépen köszönjük, élvezetes volt nektek előadni ezeket a filmeket. Nagyon-nagyon örülünk, hogy beszéltünk róla. Csak ilyen jó fantasy filmeket nézzetek, a többit hagyjátok a francba. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Hét Mesterlövésze. Dinnyi és Gergőt és Puzsér Robertet hallhattátok az elmúlt 2 óra során. A következő 1 órában itt a Rádiókafén zenét fogtok hallgatni. Mi legalábbis nagyon reméljük és ajánljuk a számotokra. Legközelebb jövő hét szombaton a szokás szerint 3-tól 5-ig fogunk jelentkezni. Addig is egy nagyon kellemes hétvégét kívánunk már, ami hátra van belőle, és egy nagyon kellemes munkahetet. Jövő hét szombaton újra hallgassatok minket, és addig is hajrá, Rádiókafé. Sziasztok! Sziasztok!